Hallo. Hoi. Hey. Hey. Ja, ja, toch. Hoi. Ja, ik zat me even af te vragen of jij het nou was. Ja. Ja, we zijn natuurlijk live op Radio Pottenpoel. Ja. Hoi. Hoi, je moet me even helpen hoor. Want, ja, van Botlek. Okay. Ja. Ja. Ja, nou, dat is wel... En je hebt op mijn matje geslapen. Oh, dat was het. Jouw dat matje. Was het. Ja, ja, ik vond dat zo mooi. Ik kwam er met lege handen aan. Nog net niet naakt. En ik ben daar gewoon gebleven. Ik werd 's morgens wakker op een matje in een slaapzak, onder een deken, nou, in een tent. Geweldig. Met een opgeladen telefoon naast me. Nou joh. Ja. Ja. Zo kan het ook. Ja, ja, zo gaat dat toch. Ik bedoel, ja. dat is een beetje de essentie toch ook van... Zeker. Dat ze elkaar helpen. Ja. Toch? En als, ja. Ja, als meer mensen dat zouden doen, dan... Ja. Ik weet niet. Ja. Ja. De eerste persoon die ik sprak vandaag was een vluchteling uit Turkije. Oh, werkelijk? Die had een status. En die staat hier? Maar het ging niet goed. Zo. Oh jee. Hij kon niet hier zijn. Ja. En ja, dat is dan iemand die heeft een status. Die is theoretisch welkom. Ja, ja, dat is heel pijnlijk. Ja. Ja. Ja. Maar goed, ja. vandaag zijn we hier, hè? Ja. En het was ja, ik ben echt een beetje... een heel mooi gedicht, vond ik het net. Ja. Maar ik ben misschien niet de goede persoon om te interviewen. Want... Oh. Ik ben een beetje moe, dus ik kom niet op mijn woorden. Ja. Maar mooi je te zien. Ja. Nou ja, kijk, op zich is het wel zo bij Radio Pottenpoel. We hebben alle tijd. Ja. Dus je hoeft niet heel snel iets te zeggen of zo. Oké. Ja. Je mag ook langzaam. Ja. Nou, ik kan je vertellen waarom ik moe ben. Ja, nou, vertel dat eens. Ik zat in een van de auto's die de blokkade hebben voorbereid. En dat is een hele choreografie en dat begint al in de ochtend. Ja. En het is best intens en spannend om dat goed te doen, hè, veilig. Ja. Want het is super belangrijk dat we het heel veilig doen, zodat de mensen achter ons niet in de problemen komen. Ja. En dat we op het juiste moment echt heel goed timen. Ja. En ook zorgen dat we op de goede plek staan, zodat de mensen ook een afrit kunnen nemen, weet je. En ja, als er dan een ambulance aankomt. Opsluiten. Het is een heel ingewikkelde ceremonie. Ja. En het is allemaal fantastisch gegaan. Dus dat is wel heel tof. Alle toegangen moet je mee bezig zijn. Ja, ja, dus je hebt een heel plan met allerlei... op verschillende plekken gebeurt het tegelijk, maar dat is dus een enorme timing. Ja. En je hebt te maken met de onregelmatigheid van het verkeer, dus dat moet je allemaal met elkaar heel goed in contact staan en communiceren. En ja. dat kan tevoren ook al vaststaan op verkeerde plekken. Ja, ja. Of iemand kan iets overkomen waardoor die net ergens een minuutje later komt en weet je, en dan moet je allemaal... plan A, plan B, plan C, zo, ja. Dus het is heel ingewikkeld. En er zit, precies, en er zit dus één iemand centraal, die heeft het overzicht en die geeft instructies. Maar maar het is heel spannend. Ja. En het is helemaal goed gegaan. Dus ook heel fijn dat Rijkswaterstaat heeft het overgenomen op een gegeven moment. Oh, is het zo? Ja, want dat verhaal met Rijkswaterstaat. Want gisteren stond opeens in alle kranten van Rijkswaterstaat. Die hebben gewoon hun mond voorbij gepraat. Natuurlijk faciliteren die, want je kunt niet zo'n weg onbewaakt laten. Ja. Als daar dingen gebeuren. Veiligheid is voor hun ook een soort precies. prioriteit. Precies. Alleen ze hadden dat niet mogen vertellen. Nee. Dus ja. Oh, ja. Ja, dat was volstrekt duidelijk. Hè? Dat was volstrekt duidelijk. Ja, precies. Ja. En ze waren super aardig en heel vriendelijk en behulpzaam. En, dus het is, ik ben blij. Ja, te gek. Ja. Werken er ook activisten bij Rijkswaterstaat eigenlijk? Stellig. Ja, ik bedoel, kan haast niet anders. Er werken zoveel mensen bij Rijkswaterstaat. Ja, en ik denk dat er veel meer activisten op allerlei onverdachte plekken zitten dan wij ons realiseren. Ja. Ja, want dus, ja, heel veel mensen hebben gewoon een baan en die doen dingen. Precies. En, ja. Precies. Ja. Weet je, we waren met toen in Rotterdam ook bij, was dat in Rotterdam? Ja. Nee, dat was in Utrecht bij de No Border. Waren wij een bedrijf. Die maakt allemaal klantapparatuur. Voor. Er waren twee hele foute landen. Libië en nog iets. En die vrouw die wist het helemaal niet. En ik vertelde mevrouw, als jij, want zij zat tegen ons te vertellen dat wij ons moesten informeren. Ja. Dus vertelden wij van, ja, maar jullie doen zaken met Libië. Ja, en die wist het niet. Maar goed, dus dan denk ik van, ja, die vrouw die zit daar, als zij zich een beetje inleest. Ja. Dan kan ze wel wat betekenen. Nou ja, goed, zeker. Dit is natuurlijk zeker. Ja, maar het is een droomwereld wat ik nu doe. Want maar vrouw, het is super moeilijk om je ogen te openen voor iets wat zo bedreigend is. Super moeilijk. Kijk, als je je leven lang ingetimmerd bent met dat geld het enige is wat belangrijk is. En dat je een goede baan hebt waar je veel geld verdient. En je hebt een huis en een auto en nog een auto en een vrouw en een kind. En drie keer per jaar nou ja, dat geld, dat veiligheid denk ik dat het meer over gaat. Geld is een garantie voor veiligheid voor veel mensen, hè? En dat is, ja, precies. Maar dat dat niet zo werkt, is heel moeilijk om in te zien. Ja. En dat maakt dat heel veel mensen zitten ook vast in systemen waar je bijna niet uit te stappen is. Ja, ja, ja. Terwijl ze best van goede wil zijn, maar... Nou ja, maar wat ik zeg, het wordt er gewoon ingehamerd vanaf nul. Ja. Vanaf nul, letterlijk vanaf nul wordt het ingehamerd dat het geluk geld is. Ja, dat is waar. En de mensen die als de grootste goden vereerd worden, zijn de grootste criminelen, weet je wel. Ik begrijp er helemaal niks van. Dat zijn de mensen die hun leven lang zoveel meer genomen hebben dan dat ze gegeven hebben. Dat ze nou raketten naar de maan kunnen sturen. Waarom is dat dan een held? Wat is dat voor iets raars? Ja. Gelukkig niet voor iedereen zo. Ja. Nee, maar vind je het goed als ik verder loop? Want ik ben echt heel moe. Ik ben blij dat ik toch nog de gelegenheid gegeven heb om iets te vertellen. Want dit was een heel interessant verhaal. Ja, zeker. Nee, dat snap ik ook. Ik moest ook even nadenken van, kan ik dit openlijk vertellen? Maar je hebt dan met zon dat helemaal niet. Dus het moet gebeuren. En, ja, oké. Ja. Dankjewel. Oké, fijne dag verder. Dat was iemand die we vorige week ook al een keer tegenkwamen. En die dus meegereden had om... Dat was nog iets. Ja, ik had eigenlijk willen nog voorleggen aan haar dat ik gisteren voorgesteld had. Eergisteren eigenlijk. Om dan vandaag een support demo te doen in Amsterdam. Door gewoon de A10 op te lopen en de boel daar stil te zetten. Dat is een plannetje wat tijdens het roemruchte programma PSJM ontstaan was. Waar ondanks gebrek aan alle communicatiekanalen, audiocommunicatie was stilgelegd door de techniek. Toen ontstond er toch nog het plan om de A10 even stil te gaan zetten. Dat had best gekund. Maar nu ik dat zou horen van die mevrouw, dacht ik toch van ja, het is eigenlijk misschien wel een goed idee geweest om dat niet te doen. Want het is toch dat mensen dan een beetje boos worden soms. Hè? En wat een van de eerste dingen die ik ook hoorde hier, was dat er bij het begin... wat mensen waren die gewoon echt wel gas gaven.